إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات كي توفيق برم بتبارك وتعالى كي سنو درس التوحيد بني أمل سبا جوجر كي سن تيري بابو دي شرح الأصول الثلاثة مملني سنو بند بي ويسو نيجي وان كي buntu bu am solo bobé nga xamni moy ñettelu tombu bi té moy al wala wal bara bëgg ta yalla tax ak it bañ ta yalla tax té borom téré bi don ci addu di wax naan ki top yonnata alayhi salatu wassalam kennal borom bi tabaaraku wa ta'ala daganul ci mom muy dem di dimbalante di jappalante jappalante ak diiné ñoñe nga xamni dañoo nonu borom bi tabaaraku wa ta'ala nonu yonantam donte ñoñu dañoo nek jégué ñaalé ñi leen gëna jégué mu melni ñi ngi taxawé woon ci aya bo bi nga xamni moy wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd waxon nañ ne al mufassir abdurrahman bin nasir as-sa'di dafa don junjine aya bobu dafa dik ngir dindi lo xamni sahaba yi dañ ko defon sen bir defon ko sen digeunte te moy lan mbokale galen yonnati bi alayhi salatu wassalam mbokale won digeunte muhajirun ak wa ansar muhajirun ñom ñoy ñi nga xamni dañu bayyi won sen alal bayyi sen keur bayyi sen rew bayyi sen lepp ngir rawale sen pass pass ngir rawale sen dina ñew laqku fa nga xamni moy medina wa ansar moy ñi nga xamanteni ni dañu yir muhajirin ni fat len dimbali len wal ladina awa wa nasaru jox len ay dekk way jox len ay dalu way dalal sen xel ma ngok ñeca xif ñu jox len ñam ñoñu ñoy muhajirun ak ansar lolé nek taxaway bu rafet taxaway bu rafet waxuma sax taxaway julit waye taxaway gor tay nak lu jafé la tay lu jafé la ma ngok wor gi moy trahison bari na lol ci bir julit ñi waye nak dafa melni su fekke société bi nga xamanteni ni mom la yonnatu alayhi salatu wassalam tabaxon te fondu ba ma nekkon muhajirun ak ansar ci bir medina ca jamono jojé mom la sheytane bayiwul fexé ba nen ay nenam jim ko fa dugal pour nen ya toskon nek ay ciuj nen yoyé lama ci djublu moy nafiq ya nga xamanteni ni ñoon ñewoon ñi doon tabaxi jakka ñi doon def li ñi doon def li ngir rek djublu way bi ben mbir la woon moy déstabiliser bobé société bi nga xamni mom la yonnata alayhi salatu wassalam tabaxone lolou nak akuk xop da cey nek akuk wotandiku da cey nek ci kep ko xamni yaangi wote wo julit nga wotanikul nga jël nga sobu sobu way bobé ndax tay gis nañ amna ño xamni xaliss jaral na len lu nek amna ño xamni amuk palto poste jaral na len lu nek amna ño xamanteni ni amuk tip bug ñam buñ def seen gemiñ jaral na len lu nek waye amna ño xamni dafa melni sax deretu abdullah ibn ubay ibn salul deret ju mel noné moy daw seen yaram yalla ñu yalla musal ma ngok tollu ci nafiq fo xamanteni ni yaq digënte julit ñi ci ngay dox déstabiliser li nga xamanteni moy islam ci ngay yëngu yalla ñu yalla musal yalla nti yalla musal lolou jikko nafiq la comportement nafiq la doxalinu nafiq la muhajirun yak ansari fañ tollon moy dem banan dañuy donnante ñom fi lañ tollon ña nga xamni nak ñom ñoy nafiqi ñom ci lañ nekkon sunu borom jalla wala dal di koy leral من المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون مقوق المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي من نخ نافق يوي بوكو غنيو بوكو أكون نافق كون ñom ñoo bokku pété la len bolé moy akuk nafiq kon len ca ñom ca la ca dess mune fi akuk lan la akuk wotandiku la gok suñu borom daf koy wotandiku lo way gëm yi ñu dem di pété ak nafiq yi dem di farando ak ñom suñu borom joxe misal wala bok joxe melokan bo xamni bu général la ci nafiq yi mangok mune مثال بوبو ولا ملوكان بو جنرال بوبو لا يخرج منه صغير منهم ولا كبير مو خم نافق بو ماغلا ولا نافق بو ندو تي ген مو نيك ريفرنس ولا ريبير ولا نات واي بو خامتيني ني ديسنا سي ناتوب نافق مو خم بو ماغ بالا ولا بو ندو بالا نافق بو ماغ اك بو ندو دونيو دي ген تي مثال بيغا خامني وصف عام لا للمنافقين بن با موي يامرون بالمنكر داني ديغلي لو بون رك لا ني خال دي ديغلي وينهون عن المعروف نيوم داني تيرا لو باخ تي خامغا ني لو بون لا تي جيتو موي كيفير بوكالي يالا بيداك خرافات كون لولو كريتيرو نافق لا ديغلي لو بون دي ديغال نين ني لو بون دي لين ديغال موي يالا di len digal wutek yonnati bi alayhi salatu wassalam di len ter ak mbax di len ter ak njuk di len ter ak dindiko di dox sen digante ak mbax di dox sen digante ak njuk munew wa yaqbiduna aydihum anis sadaqati wa turuq al ihsan fa wasafahum bil bukhl munew sunu borom dafa melal nafiqine daño nay ci yoonu yalla nafiqi daño nay ci yoonu yalla man nañu jël sen am dem di batare ci ay tiaxan dem diko def ci ay moy yalla dem diko def ci lo xamanteni ni luy xotti war may doomu adama la gis nga ko waye nak bu dara desut luddul def ci yoonu yalla yaqbiduna aydihum dañuy teye seeni loxo teye seeni loxo ci saraxé teye seeni loxo ci def mbax bepp yoon bo xamni yoon ak mbax la munefa wasafahum bil bukhl yalla melal nafiqine ñom dañoo nay ci yoonu yalla nasullaha fanasiyahum duñu tuddu borom bi tabaarak wa ta'ala luddul neew la yadhkuruna allaha illa qalila mangok borom bi tabaarak wa ta'ala nak momit fanasiyahum mu fatte loleen seen bop mangok soril leen yermandem defalu leen tawfiq ci mbax du len dugal al janna waye fam len di waccu moy darakal asfal minan nar fa geuna soufey ca safara khalidin fiha fofé dañ fay sax ñom nafiqi dañ fay bel yalla ci yalla musal kon gis nga bo xolé deugantane li yonnati bi alayhi salatu wassalam def effort pour tabax ko sheytane nenna ay nen pour yaq ko motax yow julit bi bul tit bul jaq bul jaxle su fekkentene yenn comportement yenn doxalen di yang koy gis te boromam jeulut yonu tup jeulul yonu delu ginnaw ci njubal borom bi tabaarak wa ta'ala koku mom kabbir alayhi arba'an ga dem sa yon bu ko defee kon ab julit da fay mengok julit nya mangok ab julit day mengo day beugante julit nya day jappalante julit nya motax sunu borom toftal ca gannaaw ay yoyu wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم سنو بروم ملال فوفي وي گمي سن ملوكان تي جابانتي تي بگنتي تي يرمنتي تي ديمبلنتي رواتي نا ديمبلنتك دينا ñuy diglé lu bax di téra lu bon diglé lu bax téra lu bon top yalla top yonentam mune ñoñé dé xel set na ni yalla dina len yërem ndax yalla dé aji tedd la aji xéréñ la mom borom bi tabaaraku ta'ala aji tarjik nguur la aji xéréñ la kon julit non lay mel ak mbok julitam nako sahaba yi jëmmalé won motax nasi sadi mu né aya ba ñew nak dindi dono gogu xamal len né dono ga na nek lo xamni day dess ci digënté ñinga xamni mbok ak dérèt da dox seen digënté mangok waye mbok ak diiné gi nga xamni mbok gu yaatu la ñu génné ci dono ga mu dess nak ba légui dimbalenté gay dox seen digënté ak jappalenté ga ak rawatina la nga xamanteni ni moy lay jëme seen diina kanam nga xamni ñoom dundé wuñ ko ci sama bopuma la gënal du bañ na la waye dañ ko dundé ci lan ci jital la nga xamanteni ni mom moy lan maslaha diina ji jital intérêt général ci kaw intérêt personnel non la ko sahaba yi ridwanullahi alayhim dundé won seen relation nekkon relation yo xamanteni relation ya ko tabax moy diina la ko tabax moy xam xam doy na ci misal Omar ibn al-Khattab ak dekkandoom ba nga xamni mi ngi bokkon ci wa ansar ñom ñaar ñu waxtaan ba gis ni bes bi Omar day dem jang ci yonante bi keneen ka dem liggey ëlëk sa ka demon liggey dem jang ci yonante bi Omar dem liggey ñom ñaar buñu dajé waté ku ci nekk la nga jang nga baxé ci sa morom nga baxé ci sa morom li mo nekkon sen relation gis nga julli ñi seen relation buñ ko teunkul ci li sheytaane dina len foyé duggal ci ñom li xew tay moy jaxase yaq rambaaj nafiq feewele tasaro takale kon yaakar na ni fi ñu tollu ci bind bi ci bëgg ta yalla tax bañ ta yalla tax jappalante andando sahaba yi ñu tuddu ci lu melni ci ñom ci misal génné ci ay njàngale yoo xam ni jullit bi war na koo bàyyi xel ngir mu wattandiku ci pexe yi nga xam ni sheytaane da koy pexe ndax sheytaane bokk na ci liggéey bi entreprise bu gën a mag bi gën a rëy mooy féewale diggante way gëm yi bu ko defee kon mbokk yi ñu ñaan borom bi tabaraka wa taala mu may ñu akuk yeewute may ñu akuk gindiku defal ñu aafiya defal leen ko asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh